Sallanı sallanı sona can gelir geçersin. Yar bana nispeten sona can göğsün açarsın. Bir yana hallarım vay canım, bir yana benim. Yuhunda gelirse güzelim denen nineni. Maral sen gözelsin, sona can alın eylersin. İnce bel üstüne sona can salın eylersin. Bir yana halların vay canım, bir yana beni. Yuhunda gelirse güzelim denen nineni. Maral sen güzelsin, sona can alın eylersin. Al dudak üstüne sona can balın eylersin. Bir yana halların vay canım, bir yana beni. Yuhunda gelirse güzelim denen nineni.